Autopromocja. Jutro cofniemy się do roku 2017 i jednego z najlepszych świątecznych koncertów w historii Trójki. Człowie leży, któż pobierze, komendować małemu. Kaja ze swoim wspaniałym zespołem i ich koncert bożonarodzeniowy. No tak, może to nie była cicha noc, ale była na pewno święta. Repertuar od W żłobie leży do Let it snow. Retransmisja jutro tuż po 18. Do usłyszenia. Autopromocja. Jest 5,5 minuty po 23. Dobry wieczór, to my. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dziś świąteczne wydanie programu Trzy wymiary gitary jeszcze do północy. Mam nadzieję, że Państwo wytrzymają. Będziemy wspólnie słuchać płyt. If I'm over the moon, it's because I'm over you. A day at a time, I'm tickety-boo. I don't carry on. The way I used to. Whoop-dee-doo. Whoop-dee-doo. If I'm doing great, it's because when I get home, I don't go straight to my answer phone, and the tears don't come the way they used to. Whoop-dee-doo. Whoop-dee-doo. So many little things, so much better now. They were only the little things. Anyhow, I'm over the moon, it's because it's what I am. Funny that once I used to give a damn, and I'd do anything in a whole wide world for you. Whoop-dee-doo. Whoop-dee-doo. Anything. Anything you'd want me to. Już się kiedyś przyznawałem, że jeśli chodzi o twórczość solową Marka Knopflera, lubię bardzo tę płytę zatytułowaną Shangri-La, a dziś utwór Whoop-dee-doo. Teraz kobieta się pojawi, bo wiedzą Państwo, że mam słabość do damskich głosów. W utworze absolutnie wyjątkowym, od razu powiem, że pięknym, i w utworze, który bardzo mi się podoba, choć są osoby, które twierdzą, że to jest muzyka do tak zwanego kotleta. Nie chcę mówić o tych opiniach, że to są opinie osób, które się nie znają, ale być może w sposób nienależyty, mało przemyślany, mało emocjonalny odbierają to specjalne połączenie dźwięków i słów. Kompozycja jest zatytułowana Besame Mucho, a kiedy śpiewa ją Natalie Cole, to jest niebo na ziemi. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame. Taki duet, że nie ma co tu więcej mówić. Natalie Cole i Andrea Bocelli w standardzie Besame Mucho. Agata z łódzkich Bałut, którą też pozdrawiam i nisko się kłaniam i życzę dobrego świętowania, napisała króciutko: piękna piosenka. I to prawda. Teraz też będzie piękna piosenka, typowo polska. Będą ładne gitary akustyczne i piękny głos Elżbiety Adamiak. Thank you. Pamiętać Pana pełni natchnienia, pewni zbawienia, upadli na kolana. Długo czekali, długo wzdychali, aż niebo rozgorzało. Piekło zawarte, niebo otwarte, słowo ciałem się stało. Jak Państwo sądzą, już ciemna noc, gwiazdy na niebie, gdzieniegdzie je widać. To może pora, byśmy zaczęli takie właśnie kolędowanie. Pani Elżbieta Adamiak. Pani Elżbieta sobie pewnie nie zdaje sobie sprawy, że od wielu lat spędzam z nią święta i z tą płytą zatytułowaną po prostu Moje kolędy. Trzy wymiary gitary do kolęd, wydaje mi się, jeszcze wrócimy, a teraz wracamy do muzyki rozrywkowej XX wieku. To the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say. Beatlesi oczywiście. Zaczytałem się w liście i czytam w nim między innymi to, że najważniejsze w święta jest to, żeby najważniejsi ludzie byli blisko siebie. To jest najważniejsze. No i najważniejsze jest również to, żeby były obecne. To znalazłem małego bluesika, który zatytułowany jest Close Together. No i tak to brzmi. Take it for a ride. You gotta stick close. Dave Miller Band Close Together, bo tak powinno być w święta. A to świąteczne wydanie programu Trzy Wymiary Gitary dziś do północy, czyli jeszcze przez 37 minut. Już nie powtarzam tej zaczepki retorycznej, czy państwo wytrzymają, bo mam sygnały od państwa, że na pewno. Nawet są takie zakusy, żeby po północy też grały gitary, ale dziś jeszcze nie, może rozważymy taką sytuację w przyszłym roku. Na razie chcę pozdrowić wszystkich naszych rodaków mieszkających w Chicago, bo wiem, że częściowo nasza audycja i nasz program też tam jest odbierany. Pozdrawiam wszystkich w Chicago, dlatego że stamtąd otrzymałem w tym roku bardzo, bardzo wiele cudownych płyt. Jedna z nich teraz to jest Ronnie Baker Brooks. Ronnie Baker Brooks. Przy okazji pozdrowiłem rodaków z Chicago i bardzo Państwu dziękuję za listy z wietrznego miasta. Ale oczywiście to są pozdrowienia, świąteczne życzenia i serdeczności płynące do Polonii rozsianej po całym świecie. Tym wszystkim, którzy przebywają z dala od Polski, najlepsze życzenia na święta, wszystkiego dobrego i w nowym roku także, ale te noworoczne, na te noworoczne życzenia jeszcze przyjdzie czas. Teraz przychodzi czas na jeszcze jedną wizytę kobiety, dziewczyny, która także pojawiła się tu na Myśliwieckiej 357 z olbrzymim futrałem gitary. Przyjechałem trochę wcześniej do radia, by zajrzeć na próbę i wtedy po raz pierwszy usłyszałem kompozycję zatytułowaną Down by the Water. I zachwyciłem się nią tak, że dziś też postanowiłem odtworzyć ten utwór, tym razem z płyty. To jest Amy MacDonald. Meet me down by the river. Meet me down by the sea. Hours and days go by, yet still you wait for me. I love the way your hair blows in the wind. I love the feel of my skin on your skin. Don't ever change, don't ever fall by the way. But you didn't hear. Dark and feeling what you're doing here. Where's your baby? Where's your girl? Out in the water, out in the world. I love the way your hair blows in the wind. I love the feel of my skin. Down by the Water. To była Amy MacDonald. Jeszcze jedna kobieta, która nigdy u nas nie była, ale mam nadzieję, że przyjedzie kiedyś na Myśliwiecką. Pojawia się w trzech wymiarach gitary. Nazywa się Imelda May. Getting one kiss closer to kill. My resistance to your kind of thrill. Lend me your love. Can't commit this crime, can't ignore

A właśnie miał zabrzmieć ten koniec, bo to było istotne. Za 14 minut będzie północ. Po północy dziś Aleksandra Kaczkowska zaprasza Państwa na spotkanie. A ja jeszcze wracam do tego Joe Louisa. Joe Louis Walker, ciekawy bardzo gitarzysta, dlatego że nie nadużywający w sposób taki głupkowaty gitary, po prostu dobrze gra, a płyta, z której odtworzyliśmy utwór As the Sun Goes Down, bardzo zróżnicowana i dla tych, którzy lubią mocniejsze elektryczne dźwięki, i dla tych, którzy wolą klimat takiego wyciszonego pierwszego dnia świąt. Tę jego płytę, z której odtwarzam dziś utwory dla Państwa, kończy utwór Keep the Faith. Just keep the faith and realize we've come a long, long way. Yeah, yeah. Remember, love is the strength in our life. And when you lie and you deny it, can't survive. A mother's love is strong for her son. Moms will be moms. Oh yeah. A job that's never done. Oh no, no, no. Remember, love is the strength in our life. And when you lie and you deny it, can't survive. No, no, no, no, no, no, no. Everybody's gonna lose their way sometime. No, no, no, no, no, no, no. But the light that leads the way back home. About where you gonna end up at is not always where you belong. They say you can't go back home again. Can't go back home. But I said they are wrong. Louis Walker. Za 9 minut będzie północ i przed północą